السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں میں مل جل کر کام کیسے کریں، کیا عادات ہیں کہ جن کو ہم اپنے اندر سے نکال دیں اور ہم ایک کارآمد انسان بنیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی انسان کے اندر یہ خوبی کثرت سے ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات لوگوں سے منوا سکے، لیکن ضد، غصے اور ہٹ دھرمی کے بغیر. کیونکہ ضدی کی تو لوگ اس لیے مان لیتے ہیں کہ نہ مانی تو اس نے چپ نہیں کرنا، غصے والے کی لوگ بات مان لیتے ہیں اس کے ڈر سے، خوف ہے نہ مانیں گے تو اور باتیں سننی پڑیں گی، اور ہٹ دھرم کی لوگ اس لیے مان لیتے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا ہے نہ کہ ہم نے اس کی نہ مانی تو یہ اور زیادہ ہمارے سر پہ سوار رہے گا. لیکن یہ منوانا کوئی منوانا نہیں، کسی سے بھی کوئی بات پوچھنی ہونا تو چار سوال اپنی ذات سے پوچھ لیں. یعنی کسی سے کچھ کہنے یا پوچھنے سے پہلے چار سوالات اپنی ذات سے پوچھئے، انشاءاللہ 50% مسائل تو اسی میں حل ہو جائیں گے. پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ میں کیا بات کر رہی ہوں، یعنی کیا، واٹ آئی ایم آسکنگ. اس میں آپ دیکھیں تو علم کی طرف اشارہ ہے نا، کہ کسی کو میں کوئی بات جو منوانا چاہ رہی ہوں تو آخر یہ کیوں کروانا چاہ رہی ہوں؟ خود پتہ بھی نہ ہو اب کسی کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کروائیں گے بھی کیسے. دوسرا سوال، یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں، وائے، اس بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو اس سوال میں رویے کی جانب اشارہ ہے، آپ کا رویہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، وائے، ریزن. ایسے ہی تو نہیں کہہ رہی یہ بات ان کو، اپنی بات میں کیوں منوانا چاہتی ہوں. تیسرا سوال یہ کہ یہ بات میں کیسے کہوں، ہاؤ. اس کا تعلق طریقہ کار سے ہے اور آپ کی بات کرنے کی صلاحیت سے ہے، کہ ٹھیک ہے جو بات کرنی ہے، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ کریں، وہ کریں کیسے. بس اب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں آپ کام کریں، لیکن یہ نہیں بتاتے کیسے کریں اور یہ نہیں بتاتے کیوں کریں. اور چوتھی بات جو بہت اہم ہے وہ کیا، کہ یہ بات کب کی جائے، یعنی واٹ، وین. اس کا تعلق وقت سے ہے. یہ چار چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے یہ کام، کیا کام کریں، دوسری چیز ہے کیوں کریں، تیسری چیز ہے کیسے کریں، اور چوتھی چیز ہے کب کریں. اگر آپ اس کیا، کیوں، کیسے اور کب، یعنی واٹ، وائی، ہاؤ اور وین، اس کو چار چابیاں بنا لیں. یہ چار چابیاں ہیں کسی کام میں آپ کی کامیابی کی. ان میں سے ایک بھی چابی غلط لگ جاتی ہے نا تو آپ کا وہ کام ہوتا نہیں. بعض دفعہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا، باقی تین چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ تو پتہ ہے کرنا ہے، یہ نہیں پتا تھا کر کیوں رہے ہیں، بس گھر سے نکلے ہیں گاڑی میں، گاڑی گھما رہے ہیں، یہ نہیں پتا کیوں نکلی ہوں، کیا چاہیے. کیسے کریں یہ نہیں پتہ ہوتا، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جہاں سے وہ چیز ہونی تھی وہاں پہنچ ہی نہیں رہے، اور بعض دفعہ وقت بڑا غیر مناسب ہوتا ہے، رش آور میں باہر نکل گئے. تو لہٰذا یہ چار سوالات اگر آپ کے ذہن میں آئیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے. جب ان چاروں چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ دوسروں سے بات کریں گے نا تو آپ کو رسپانس زیادہ اچھا ملے گا، اور یہی چیز دین کے معاملے میں آتی ہے تو آپ کو ایک کامیاب مبلغ بنا دے گا. بزنس میں آپ یہ چار چیزیں رکھیں گے تو آپ ایک اچھے سیلس مین بن جائیں گے. معاشرتی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ذریعے سے لوگ پھر آپ کو کوئی مختلف انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کریں گے کہ یہ بات بے موقع نہیں کہتے، یہ بیکار بات نہیں کہتے، اور یہ جو بات کہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کرنی ہے. تو لہٰذا چڑچڑا پن، ضدی پن، اس کی بجائے دلائل میں نرمی اور شائستگی پیدا کرنی ہے. یہ انسان کو اعلیٰ ظرف بناتی ہے. یہ چیز انسان کی اعلی ظرفی کی دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور چیز جو آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ مفاہمت پیدا کرنا، مفاہمت، کسی دوسرے کا فہم، باہم ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا۔ اب دیکھیے کہ ہم ہر ایک سے لڑ کر اور حجت اور دلیل بازی کے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوگی۔ ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، جھکنا پڑے تو جھک جائیں، جو نہیں جھکے گا، کہیں اکڑنا پڑے تو اکڑ بھی جائیے۔ آپ نے کبھی گیمز دیکھے ہو نا، تو کرکٹ میں سب سے بڑا ایک اسکور جو ہوتا ہے وہ 6 کا ہوتا ہے، چھکا بولتے ہیں نا۔ دیکھیے کوئی چھکا اچھل کر نہیں لگتا، اکڑ کے نہیں لگتا، اس کے لیے جتنا کوئی جھک کے بال کو لگاتا ہے اتنا ہی زیادہ بال اوپر جاتی ہے۔ یہی چیز گھر کی زندگی اور کاروبار اور معاشرتی معاملات میں بھی فائدہ دیتی ہے، آپ جتنا جھکیں گے نا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک دریا ہے، اس کے اوپر لکڑی کا ایک فٹ چوڑا پل تھا، ٹھیک ہے، 1 فٹ وائڈ ایک برج ہے۔ اب اس پل پر ایک طرف سے ایک بکرا آ رہا تھا، سوچ لیا آپ نے؟ ابھی وہ بالکل بیچ پل پر ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور بکرا آ گیا۔ اب دونوں ہیں آمنے سامنے، اب کیا کریں؟ آوازیں بلند ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ذرا ایک دوسرے کو سینگ ماریں تو دونوں دریا میں گریں۔ وہ کہے گا تم ادھر کیوں، تم پیچھے جاؤ، میں پہلے آؤں۔ وہ کہے گا نہیں، میں کیوں جاؤں، تم جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اب کیا کیا جائے اس سچویشن میں؟ آپ سوچیں چند سیکنڈ، کیا بیسٹ آپشن ہے؟ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بکرا کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہیں ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، اور ہم میں سے جو بھی واپس پلٹا اس کا بھی نقصان ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھتا ہوں، جگہ چونکہ کم ہے، میں نیچے ایسے کوئی لیٹنے کی پوزیشن میں ہوتا ہوں، تم میرے اوپر سے گزر جاؤ، تم گزر کے ادھر چلے جاؤ، میں گزر کے ادھر آ جاؤں گا، اٹھنے کے بعد میں ادھر جاؤں گا۔ یہ تھا حال، ایک لمحے کی قربانی، اپنی انا کی قربانی دے کر دونوں کو ایک بہت بڑے سانحے سے بچا لیا۔ یہی ہیں وہ لمحے جس میں انسان، انا اور میں کا شکار ہوئے بغیر اپنے آپ کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اور یہی نہ لمحے انسان کو تباہ بھی کر دیتے ہیں اگر وہ انا اور میں کا شکار ہو جائے۔ اور بعض دفعہ چند افراد یا لیڈرز کی انا قوموں کو صدیوں تک نقصان میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ غلطی لمحے کرتے ہیں اور سزا صدیوں میں ہوتی ہے۔ اس بات کو کی پوائنٹ بنا کے لکھ لیں، لمحوں کی غلطی سزا صدیوں کی۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، دینی اور دنیاوی معاملات میں ہم بھی مثالوں سے سبق نہیں لیتے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی بجائے شیطان کی بات کو مانتے ہیں، اور یا تو آگ میں جھلسیں گے یا ڈوبیں گے۔ ضروری کیا ہے، کیسے مفاہمت پیدا کی جائے؟ دیکھیں یہ شوہر بیوی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں رہنے والے دو اپوزٹ مخالف رشتوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور سوسائٹی میں بھی۔ ہر وقت جو گھر میں ذہن میں ایک سوار ہوتی ہے نا، یہ بہو ایسی ہے، وہ کہتی ہیں یہ ساس ایسی ہیں، یہ نند ایسی ہے، یہ بھابھی ایسی ہے، تو اس کے لیے چند ضروری پوائنٹس جو آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب کریں گے وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھیے، پہلے سنیے اور پھر سمجھیے۔ پوائنٹ آف ویو، یعنی دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سننا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پھر تیسری بات ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو یعنی نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے حقائق پیش کریں، دلیل دیں، ریزننگ کریں، لیکن حقیقت کی بنیاد پہ، بغیر کسی ریئلٹی کے اپنی رائے پیش نہ کریں، امپوز کر دیں۔ بعض لوگ روتے ہی جاتے ہیں، بھائی بڑا ظلم ہوا، بھائی ہوا کیا، کچھ کہو تو بس، نہیں میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ نہیں، یہ غلط بات، کوئی بات ہے تو حقیقت کے رنگ میں اس کو پیش کیجیے۔ تیسری چیز ہے، ہمیشہ موقع شناس رہیں، خود غرض مت بنیے، یعنی موقع دیکھیں جہاں اچھا موقع اس کو استعمال کریں مگر خود غرض مت بنیے موقع دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کریں اچھے اور بہترین انداز سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ تبدیلی قبول کرنے کے لیے اپنی قوت فیصلہ کی تربیت کیجئے کوئی چینج آتی ہے نا تو اس کو ایکسپٹ کریں اس کے لیے آپ کو قوت فیصلہ کو مینج کرنا ہوگا تھوڑی بہت کسی دوسرے کی بھی بات سننی پڑتی ہے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی اسی طرح اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کے جب پوائنٹ آف ویو کو آپ سن لیتے ہیں نا تو آدھا غصہ تو آپ کا دور ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لینا تو پھر تو بہت ہی اچھی طریقے سے مفاہمت پیدا ہوتی ہے جسٹ اس کو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے آئیں کہ اچھا میں ہوتی ایسے تو کیا کرتی یہ اس وقت ان کو جو اتنا غصہ آ رہا ہے شاید ان کی بڑی ایموشنل ٹچمنٹ انوالومنٹ ہے ایموشنلی شاید یہ ہرٹ ہوئی ہیں میرے اس فیل سے چلو میں سوری کر لیتی ہوں میرا حل ہے میں نے غلطی کی آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی زمین پہ آ جائیں گے اور اگلا بھی کہے گا کوئی بات نہیں اس نے ریئلائز کر لیا چلو اتنی بڑی بات تھوڑی ہے عموماً بہت محبت والے رشتوں میں ایسی خرابیاں آنے لگتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اس کی وجہ عموماً کچھ اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی اب ایک چھوٹی سی چیز ہم اور دیکھ لیتے ہیں انہی چیزوں میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل ڈیلنگ لوگوں کی نظروں میں ہم کیسے اچھے بنتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں اس وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی ملنے والے سے ملیں تو خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملیں اگر وہ اجنبی ہے پہلی دفعہ آپ مل رہی ہیں پھر بھی آپ اپنا تعارف اچھے طریقے سے کرائیں اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ مجلس میں لوگوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیجیے یعنی جس چیز سے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ پیش کریں تاکہ لوگ بھی آپ کی اس چیز کا خیال کریں پھر وہی بات کہ مثبت رویے کا اظہار کریں اور ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں بہت زیادہ وعدے مت لیں ورنہ پریشان ہوں گے کچھ لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری تو بڑی جلدی دوستی ہو جاتی ہے چلے گئے تھے کچھ لینے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کوئی مل گئیں اپنی دوست نما دوست دیکھا بات کہہ رہے آپ کی شکل تو ان سے ملتی ہے اچھا وہ ہیں کہاں رہتی ہیں آئیں بیٹھتے ہیں چلیں گاڑی میں بچے بیٹھے ہیں میاں پریشان ہیں اور آپ دوستیاں کر رہی ہیں پھر وعدہ لے کے آتی ہیں اچھا آپ شام کی چائے میرے ساتھ پئیں گی یہ نہ کیجیے لوگوں کے ساتھ معاملے رکھنے میں تھوڑا سا انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے جب بہت زیادہ ایک دم کسی کو آپ مل کے اپنے لگتے ہیں نا تو بہت جلدی چھوڑ بھی دیتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو ٹھیک ہے تو اس سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح ایک آخری چیز اس ٹاپک کی ہم کریں گے کیونکہ ہمیں تو پسندیدہ بننا ہے نا عام لوگوں کی نظروں میں بھی ایک فرد کے ناطے سے لیکن بعض دفعہ ہم ایک نہیں ہوتے ہم ایک پورا ادارہ ہوتے ہیں اوور آل ایک انسٹیٹیوٹ ہیں کوئی آرگنائزیشن ہے اب اس آرگنائزیشن کے لیے کیا مطلوبہ خوبیاں ہیں جو آپ میں ہونی چاہیے بس آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں ان کے اپنے رولز ہیں مقاصد ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا اور اسی کے نتیجے میں آگے بڑھنے کی راہیں کھلتی ہیں نا تو کسی کو ایک ٹیم کی طور پہ یا ایک گروہ یا ادارے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے دی گئی ہدایات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں بعض لوگ اتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہتے ہیں لو مجھے کیا ضرورت ہے آئیے ایک ای میل بعد میں کھول کے پڑھ لوں گی ابھی کیا ضروری ہے ہر ویک ہی آتی ہے اور یہ تو بس ایک میٹنگ کا ریمائنڈر ہوگا ہر ویک آتا ہے چلو نہیں اہمیت دیجیے کیا پتا اس میں آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو اچھا اتنی لمبی ای میل آ گئی پتا نہیں اس میں کیا ایسی باتیں لکھی ہوں گی آپ اس کو پڑھ کے دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس سے ایوائڈ کریں ایسا نہ کریں آپ ٹھیک ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نا لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح دوسری چیز اداروں میں کام کرتے وقت کیا ہے کہ اپنے ذمہ دار برابر اور ماتحت افراد کے ساتھ تعاون کی صلاحیت کوآپریٹو ہوں آپ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ آپ آلویز کوآپریٹو ہوں وہ ان کی جان پہ ہی نہ بنی ہو کہ ایک غلطی ہو گئی اب دوسرا خوف یہ کہ جب ان کو پتا چلے گا تو یہ تو بہت چیخیں گی یہ چیخنے والی عادت تو اپنے اندر سے نکال ہی دیں چیخ کے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگلی بات ہے کہ بھروسہ کرنے کی صلاحیت جب آپ لوگوں سے کام کرتے ہیں یا لوگوں کو کام دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو یقیناً ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا ورنہ لوگ آپ کے لیے کام نہیں کریں گے پھر اسی طرح یہ کہ کام کو چیلنج سمجھنے اور اس کو شوق کے ساتھ کرنے کی صلاحیت اپنائیے کوئی بھی کام آپ کو ملتا ہے نا نیا پروجیکٹ تو پھر اس کو واقعی ایک چیلنج سمجھیں اور یہ نہیں کہ تھوڑے دل سے کریں اب کیا کریں مجبوری ہے نہیں مجبوریوں کے کیے ہوئے کام کام نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اس میں اپنا ان پٹ نہیں ڈالتے اسی طرح کسی بھی گروہ یا جماعت میں کام کرنے کے لیے ایک اور بہت ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر وفاداری اور ایمانداری کی صلاحیت ہو جو لوگ سنسیئر نہیں ہوتے نا اپنی کاز سے وہ کچھ کر کے بھی کچھ نہ کرنے کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ کسی گروہ میں کام کرتے ہیں تو ایک خوبی جو آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ آپ تنقید قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جتنا آپ کے اندر یہ وصف ہوگا اتنے آپ اپنے آپ کو نکھاریں گے اور چمک کے واقعی لوگوں کے لیے ایک کارآمد چیز بنیں گے اسی طرح ایک اور خوبی اپنے حصے کا کام اچھے مؤثر اور احسن طریقے سے اور وقت پر کر کے دینا کیا کام ہے اچھے طریقے سے مؤثر یعنی امپریسنگ وے میں اور احسن طریقے سے اور آن ٹائم بعض دفعہ ہم کام بہت اچھا کرتے ہیں لیکن وقت پہ نہیں کرتے اور بعض دفعہ پھر اس کی اہمیت وہ نہیں رہتی جو کہ وقت پہ کرنے پہ ہوتی ہے اسی طرح اوقات کی پابندی لازمی ہے اسی طرح اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا اور معافی مانگ لینا کوئی انسان مکمل نہیں ہے اس لیے کبھی پردے نہ ڈالیں اپنے اوپر اعتراف کریں آئی واز رانگ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو چینج دس دیٹس اٹ آپ کے یہ چند لفظ اگلے کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دیں گے اسی طرح دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو کچھ لوگ اکیلے کام کریں تو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن مل کے کام کرنا مشکل لگتا ہے اور اکیلے اچھے کام کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن مل کے اچھے کام کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ مل کے کرنے میں بعض دفعہ انسان کو اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی ہے اور یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے پھر اسی طرح صحیح انداز میں ہدایات دینے کی صلاحیت بھی ہو اگر آپ کہیں باس ہیں یا آپ گھر کی مالکہ ہیں آپ کو اپنی میٹ کو انسٹرکشنز دینی ہے نا یہ کرنا آج یہ نہ کرنا لیکن اگر آپ اچھی انسٹرکشنز نہیں دیں گی تو آپ امید نہیں رکھیے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور اتنا اہم فیکٹر ہے یہ جس سے لوگ انویئر ہوتے ہیں نہیں سمجھتے اور کام نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو بھی کام کرنے آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا لیکن اصل میں وہ اچھا کام بتانے والے نہیں ہوتے ایکسپلین کرنا چاہیے کام کریں کیسے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو ہی صلاحیت دیتا ہے کچھ لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے لیکن دوسروں سے کام بہت اچھا کرواتے ہیں کیونکہ ان کو انسٹرکشنز دینا آتا ہے اور اسی طرح ایک چیز جو اجتماعی زندگی میں بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی اور وہ کیا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت پیدا کرے بعض لوگ جذباتی طور پہ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ کی کرائی پہ پانی ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ محسوس کریں گے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اگر ایک ایک کر کے اس کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ الگ کریں پوری بات کا ابھی تک خلاصہ کیا ہے اس ٹاپک کی عوام الناس کی حد تک آپ کو کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں کیا آپ ہر دل عزیز ہو جائیں لوگوں کی نظروں میں جچنے لگیں لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں اور آپ پہ کامیاب انسان ہو اور دوسری چیزیں ہم نے دیکھی اجتماعی طور پہ کہ جب ہم کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ اپنی ذات میں ہی ایک ادارہ ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے مینج کر سکے اور ایسی خوبیاں اپنے اندر لائیے کہ جس سے اجتماعیت پروان میں چڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا بہترین استعمال کرنے والا بنا دے. ایک دعا جو حضرت حاجر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ صحرا میں چھوڑا تو اس وقت انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ تو ہمیں ضائع نہ کرنا. یا ان کا یقین تھا یہ کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو آج کے سیشن سے آپ بھی اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لیں. بڑی پسند ہے مجھے یہ دعا کہ اللہ تو مجھے ضائع نہ کرنا, میرے اندر کوئی خوبی چھپی ہو اور میں صرف اس کی آگہی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کروں اور ضائع ہو جاؤں, ایسا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کارآمد انسان بنا دے اور ہم انسانوں کو فائدہ دے سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.